Heerlijke beach natuurlijk. En prachtig als de man 80 is, maar ja, dat maakt mij verder ook nog niet zo uit. Ondertussen is er hier buiten een ding in de vorm van een soort iglo van textiel. Thank you.